Jepulha, hati mekole kali bukti tiap je. Pole gini kita, hati di tapole hati apa je. Hati dah kere buk bapa je kah tiri mekole. Hati de, je kah tiri mekole miwah kumi apa je. Pehka sakti ma, hati me ko pere ni waku mi apa je mane na nyono waku na mi na thoni amanya weta musini mi amana mane na troni dala seni ti mi amana thoni waku mi apa je nye na waku sari mane dala masih ti nam ha hati muka ni mane na puni je dati ma petroni ukti guni mi apa je. Mane pasco samnumia kartini namba nahena tyonya pamha hotani mia puje apetro jumena khan bokka ge ningni mia punale ati mko jawam ha ati nakne ni ma ati bia ke walo ma mane dala ti ni hata je pasco karti gotha Kohena vere mi pomha Mani pene to masive Mani ne bueja ni mi pomha Mani ne to masive Ati dispa de ro masku salim ha Mani ne masku se petia va salim ha Mani ne nya se tiro ve Nya se pere mani wa kum ha Petro ni ukti gini ha puye Mi mani ne bueja ni mi ju Jivaro no vati hato ni engata Ho ni mi ha puye Ne mani ne piopi mamha, mani ne pua peri ni mamha. Ate mani ne dero mahsa tito, anyo no mahsa to ni ngata, anyo no to mahsi na ne wato ni ngata. Je pona ne to ni miya puje, ni peti na mi mana ne mha, nyasa di tana ne walwe. Ate mani ne dero ni tito, anyo se ta wa miya pato, dero mani peti o mahsi beti mha. Te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te mohe, te moh